Nurul huda wa fana bi husnihi ahyana. Nurul huda wa fana bi husnihi ahyana. Wa bil liqa ahyana. Salla alayhi maulana wa bil liqa ahyana. Salla alayhi maulana. Husnihi